osobami i to będzie coś w formacie silent concert, 20 do 30 osób, a cała reszta rozłożona na brzegu jeziorka i na łódkach. Czyli na łódkach też? Na łódeczkach, to kilka łódek. Taki mamy pomysł na festiwal Ekofonia. Mamy jeszcze festiwal w Toskanii, który już minął, bo to była majówka. Przygotowujemy na wrzesień nasz mały festiwal w Rzymie i może w Maroko na Sylwestra, ale to jeszcze o tym opowiemy. No właśnie, wiecznie zajęty człowiek, Grzech Piotrowski. Dziękuję. Gość Trójki. No i na zakończenie, jako puenta, największy przebój, to był ich największy przebój, tak, prawda? Another Day. Frank McComb i Buckshot LeFong. Nasz gość tegoroczny na festiwalu Wschód Piękna, Frank McComb. To słuchamy. Another day, staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to rush, I ain't gonna worry. Any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. Need a way to find the truth within me, except the fact that I love you. I do eternity. I hear they say what doesn't kill you makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, find a way to make it through another day. Buckshot LeFong, Another Day. Będzie można usłyszeć Franka McComba w tym roku na 5. edycji festiwalu Wschód Piękna. O którym to festiwalu opowiadał Państwu mój gość Grzech Piotrowski. No i z letnich planów wrócimy teraz do wiosny, do końca kwietnia, bo to jest płyta, którą przywiozłem z tegorocznego festiwalu Jazz nad Odrą z Wrocławia i ona towarzyszy nam już tutaj w audycji mało obiektywnie od ładnych kilku tygodni. Zespół nazywa się Rymden. Remden to nazwa zespołu, Reflections and Odysseys to tytuł płyty. Buge Wesseltoft na fortepianie i instrumentach klawiszowych, Dan Berglund na kontrabasie i Magnus Öström, perkusja, instrumenty perkusyjne. Remden Reflections, Remden the Odyssey, The Peacemaker i Peter Pate. To tytuły utworów z tej płyty przywiezionej z tegorocznej edycji festiwalu Jazz na Odrą we Wrocławiu. Następną płytę przywiozłem z festiwalu Wiosna Jazzowa w Zakopanem. No tak się to układa w tym roku. Już niedługo przecież Enter Enea Festiwal nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Stamtąd też mam nadzieję się usłyszymy w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. No ale jeszcze wróćmy do Zakopanego na Wiosnę Jazzową. Wśród wielu koncertów tego festiwalu także i występ Ewy Urygi. W zespole Ewy Urygi występuje znakomita polska perkusistka. To jest wyjątkowa sprawa. Perkusistka nazywa się Dorota Piotrowska. I rozmowa z Dorotą, mam nadzieję, wkrótce także w audycji Mało Obiektywnie się pojawi. Została nagrana po tym koncercie. I mam nadzieję, że wkrótce Państwo ją na antenie usłyszą. Dorota na płycie pojawiła się niedawno. Płycie, z którą też zostajemy trochę w Skandynawii. Bo to Cecily Norby zebrała swoje siostry w jazzie, bo taki jest tytuł albumu, Sisters in Jazz. No i powstała płyta, na której 12 dobrze znanych nam piosenek. No jedne lepiej, inne gorzej. No ale spróbujmy na przykład takiej posłuchać. Myślę, że Państwo rozpoznają od razu. Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hotspot. Don't it always seem to go if you don't know what you got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Yeah. They took all the trees and put them in the tree. You see, I'ma charge all the people a dollar and a half just to see them. So don't it always seem to go? You don't know what you got till it's gone. Pay fairy dice, put up a parking lot. Oh, yeah, yeah. Hey, farmer, fun, pour away the DDT. Spots on my apples, but leave me the birds and the bees now. Please, don't it always seem to go? You don't know what you got till it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. last night I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my own man. Oh, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise and put up the parking lot. Oh, yeah, yeah. We paid paradise and put up the parking lot. Thank you. I don't care, 'cause now you're here, your first reply is an everlasting smile. I won't ask why. Get wiser through the rain, but somehow wiser through the pain. I just believe in you. Had a fight with my daughter. She flew off in a rage. Third time this week. Don't tell me it's her age. Don't know how I lost her. I only know that it's a shame. Ever since her daddy left, the girl ain't been the same. All at once I hear your voice, and time just slips away. Nothing they can say can hold me here. There's some place left for me and waiting here for me. Oh, am I kidding? Should have known he'd never leave. The time we spent together is harder than the time between. You wouldn't think it would hurt so to see him out the other day. Oh, that's what he calls leaving. I guess I threw it all away. But all at once I hear your voice, and time just slips away. Say, can hold me here. Take me where I only feel the wind across my face. Let me know there's some place left for me. Waiting there. They say women, they're stronger. Somehow we always make it through. Hell, that ain't what I'm feeling right now. I don't even think it's true. To me, there's a lot more broken than anyone can feel and see. Why the angels turn their backs on some, it's a mystery to me. All at once I hear your voice, and time just slips away. Nothing they can say can hold me here. Take me where I only feel the wind that grows my face. Let all at once I hear your voice. Tak brzmi nowa płyta Cecilii Norby i jej koleżanek, Sisters in Jazz. Zaglądam do okładki, a tam takie oto słowa, że to 6 różnych krajów, z tych 6 różnych krajów pochodzą artystki, zebrane na płycie Cecilii Norby. 12 piosenek wybranych. Niektóre dobrze nam znane już od lat, jak choćby Big Yellow Taxi, Joni Mitchell. Inne autorstwa Cecilii Norby, First Conversation. No i także tę trójkę dopełniła piosenka Bonnie Raitt, All at Once. To wszystko na tej płycie Sisters in Jazz, o której więcej Państwu wkrótce w audycji Mało Obiektywnie opowie jedna z tych sióstr, perkusistka Dorota Piotrowska. Zostajemy na północy Europy, choć, tak jak mówiłem, tutaj 6 różnych krajów reprezentowanych przez siostry w jazzie. Zostajemy na północy Europy, tym razem nowa płyta z Finlandii. Shape Shifter. Tak się rozpoczyna nowa płyta Tria z Finlandii, choć właściwie powinienem powiedzieć Tria fińsko-norweskiego, bo Aleksi Tuomarila, pianista, lider zespołu, tak, to Fin, także z tego samego kraju pochodzi perkusista Olavi Louhivuori, Mats Eilertsen to bachista urodzony w Trondheim w Norwegii. Wspólnie z jeszcze jednym fińskim instrumentalistą, trębaczem Werneri Pojolą, nagrali płytę Sphere, Sfera. I to właśnie 8 kompozycji na tym albumie jest. Płyta oficjalnie ukazała się tydzień temu, 24 maja. Dziś słuchamy jej w audycji mało obiektywnie po raz pierwszy. Wśród tytułów moją szczególną uwagę zwrócił jeden, Kraków, pisane jednak przez O, czyli Kraków, to też kompozycja Aleksiego. Zanim pojawi się Kraków albo Kraków, właściwie to jeszcze Unfold, kompozycja basisty Matsa Eilertsena. Taka to muzyka z nowego albumu Aleksiego Tuomarili i jego tria. Płyta nosi tytuł Sphere. Zatem Unfold i Kraków. Alexi Tuomarila Trio, Kraków i wcześniej Unfold. Przed nami jeszcze mało obiektywna urodzinowa godzina jazzowa, ale zanim do niej przejdziemy, Lang Lang z ostatniej płyty Piano Book. Przed nami ostatnia godzina audycji Mało Obiektywnie. Dziś to będzie godzina urodzinowa. Thank you.